Bulguru kaynadılar, serine yayladılar, serine yayladılar. Acı suda daşları çifte bar oynadılar, çifte bar oynadılar. Haydi kelanım, kenanım düşür her yanım, her yanım doldur imanım, imanım sensin imanım, imanım. Aralıkta durdular, müşavreyi kurdular, müşavreyi kurdular. Bir güzelin yüzünden kenanımı vurdular, kenanımı vurdular. Haydi kenanım, kenanım düşür her yanım, her yanım doldur imanım, imanım.